Autopromocja. Hawkins w Indianie to na pozór zwykłe, prowincjonalne amerykańskie miasteczko. A jednak dzieją się w nim rzeczy dziwne, a nawet dziwniejsze. Things don't go to plan of like a normal summer because it's Stranger Things. O lecie w Hawkins, pamiątkach z planu, muzyce i miłości opowiedzą w ABC Popkultury nastoletnie gwiazdy serialu Stranger Things, Finn Wolfhard i Caleb McLachlan. This is Lucas's bandana. It's only been touched by him, like, so weird. Zapraszam w niedzielę, tuż po 12. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Proszę mnie poprawić, ale jeżeli dzisiaj jest 6 lipca, to znaczy, że za pół roku będzie 6 dzień stycznia. Tak? Chyba dobrze liczę. Czyli już pół roku minęło, już Last Christmas można grać przed świętami, tak? Już przeskoczyło na następne półrocze od świąt. No dobrze, to Iggy Pop, ale myślę, że to nagranie jest przez Państwa dobrze znane. I żeby zakończyć już tę serię, bo może dla niektórych okazać się trochę męcząca, to chyba będzie ekstremum jakieś. Pieśń trochę mniej znana, ale tradycyjny autor i tradycyjna melodia, no i dwóch panów, którzy zdecydowanie nie potrafią śpiewać. A może właśnie potrafią. O Shenandoah, I long to hear you. See you away, round away, cross the line, Missouri. Oh, Shenandoah, I love your daughter. Courted Sally. Shenandoah. Tom Waits i Keith Richards. Keith Richards to ten wyższy głos, ale myślę, że on równie bardzo nie trafiał w nuty, które powinien trafiać. Ale taki jest urok właśnie tych dwóch, chyba dziś mogę powiedzieć, starszych panów. I taki jest urok ich muzyki. Niektórzy ich bardzo za to cenią. Między innymi ja. Tom Waits i Keith Richards przed momentem, a teraz wracamy do nowych płyt. Clay Rendering, tak nazywa się zespół, który w 2015 wydał swoją pierwszą płytę. Pochodzą z Los Angeles. No i myślę, że tutaj ta muzyka będzie pasować. Nazywają się Clay Rendering. Utwór, którego słuchaliśmy, Blood into Wine. Nic dobrego taki tytuł nie zwiastuje. Raczej. Ale dźwięki chyba do zapamiętania trochę. Z następnym artystką mam trochę problem, dlatego że nie jestem w stanie jej zlokalizować na świecie. Trochę mam podejrzenia, że to Charków jest, może dlatego, ale na stronie internetowej są wyroby jubilerskie, są jakieś ubrania. No i między innymi płyta, która nosi tytuł Sick Girl, a ona podpisuje się jako Elita. Znowu niełatwe dźwięki. Sick Girl, tytuł płyty, a utwór to jest utwór otwierający tę sześcioutworową epkę Introverted. Dobrze. The Alarm. Pamiętają Państwo taki zespół? Rok założenia 1981. W 91 roku sobie zrobili przerwę, ale niemalże od początku wieku znowu grają, znowu nagrywają, znowu koncertują. Najnowsza płyta nosi tytuł Sigma. Tears fall from a rainbow, stars collide in the sky as the light of the day comes home and the stars in your eyes shine brighter than the sun. Blind you, look away from the rays as the light of the day comes home and the stars in your eyes shine. Brighter than the sun. Stronger than love. Takich radosnych dźwięków mimo wszystko w dzisiejszym mikrokosmosie. The Alarm, Walia, Anglia, no i wiele, wiele lat i wiele płyt w dyskografii. Już i wrócę jeszcze do tej płyty, bo na końcu znalazło się bardzo ładne nagranie, ale takie pokropkowe, takie na do usłyszenia. Lightning Born, debiut, doom metal będzie. A tak przynajmniej twierdzą, że grają, a co grają, posłuchajmy. Na basie Mike Dean z zespołu Corrosion of Conformity. No i jeszcze paru innych artystów w składzie, więc to taka super grupa, troszeczkę. Jeszcze raz nazwa Lightning Born i Lightning Born tytuł płyty. No i już, w zestawie 11 piosenek, a ten Godless, którego słuchaliśmy na samym końcu. Żeby jeszcze trochę powariować, debiutanci, którzy otworzyli dzisiejszy Mikrokosmos, zespół Farley i Macarena na wokalu. Thank you. Przyznają państwo, że debiut pierwsza klasa. Farley. Może warto zapamiętać tę nazwę. P-H-A-R-L i dwa razy E na końcu. Farley. Utwór nosi tytuł Warning i myślę, że spełnia swoje zadanie tytułowe. Teraz będzie Jane Weaver. Myślę, że parę osób mogło się z jej muzyką spotkać, bo nagrywa płyty od 2002 roku i uzbierało się ich z 10, może ze 12. Najnowsza, Loops in the Secret Society. Tak brzmi. Here we go, see the lights end, cascading broken, it's a bad move, all undone, it feels wrong, this time we will find you, you're not doomed, you're Tu żaden utwór nie jest prosty. Każdy jest przez te lupy częściowo zepsuty i nie do końca wiadomo, czego się spodziewać. Trochę jest to niepoukładany ten album, ale może właśnie w tym jest cały jego urok. Loops in the Secret Society. Kolejna płyta w dyskografii Jane Weaver. No i kolejny album, na którego trzeba zajrzeć. Zostały mi 3 utwory. Ten chyba największą i najważniejszą kropką w dzisiejszym mikrokosmosie się okaże. Autorem jego Norbert Leo Butz, amerykański aktor, piosenkarz. Główne role, jakie grał, to poza telewizją, filmem, teatrem, to Broadway, to tam najczęściej występuje, ale ma za sobą również nieliczne, ale jednak próby stworzenia własnej muzyki, zagrania, zaśpiewania. Na najnowszej płycie brzmi tak i to będzie wielkie wow. Przyznają Państwo, że utwór wyjątkowy. I'm No One i Norbert Leo Boots. Zostały mi dwa nagrania. Jedno całkiem dobrze znane. Mam nadzieję, że u Państwa wszystko dobrze i tego też życzę na nadchodzący tydzień. Audycja nazywa się Mikrokosmos. My spotkamy się za tydzień z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. To był Mikrokosmos. Grzegorz Zembrowski. Dziękuję. While you were sleeping. Driving from the office job, the bomb went off and you could not stop it. We fight for land and not for peace, to give away and not for profit. Is this the way of life or not? Either way, it's all that we've got. My eyes stole my innocence and now I don't know why. I still want more of the same, more of the hurt and more of the pain. Is this what drives me to pursue the seconds of joy that stick like glue to the strings that I strum for you? To get away or to return to the only place I've ever come from. To the left, to the right, no longer knowing what the difference was. West, between the good things that we've got, and a failure to recognize what we've lost. It's all again in the morning. When you were picking up the playing cards, what were you doing it for? Crisis came, went and came again, a virus in the congregation. Have you ever stood up to be counted on? Or is it the others you depend upon? To the right, to the left, if you can't see me, I can't see you. To the west, to the east, if that's what you do, you don't know me. You don't know me at all. It's all together in the morning. And poets write their names in the press that feed off the crumbs of society's dregs. We all go down with the ship. We all get burned in the same fire. To the left, to the right. A tailpiece down on the ground. Kids staring from a school bus window, wondering what's going down. I'm just a passenger up in the sky. Last I heard, the seatbelt sign was turned on. It said, to the left, to the right, anyway. Inside, I could see the horizon burning. I was looking right into your eyes and I knew the tables were turning. Some people want to live in this world. Some people want.